fexay ñi safaré ñu doon jaamu ta duñ yalla ba yoonte bi jiddo ci la ndox may doon naan waaw ci la ngir def duruay man nga rek yo xamne da fay fal ma ngal yone ko yoonte yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam lolu doon na ci ay tekkal bokku re ci bañ reer lu bokku tak yoonte yi jëk yépp du nañ ko jitenté reey borom xam xam yi bayra raib ak nastora raib ñoy ñep wax nañ mbiram yonent wax nañ ko abou talib de lolu doon na ci ay tekkal bokku re ci bañ reer lu bokku tak yonent yi jëk yépp du nañ ko jitenté reey borom xam xam yi bayra raib ak nastora raib ñoy ñep wax nañ mbiram yonent wax nañ ko abou talib de ba abou talib bëgge dem sam té andak bëgg andak yenen te bi sallallahu alayhi wasallam ba do amé nak yenen te bi sallallahu alayhi wasallam wa makka sen ada ku ci jur doom loko nampal de da ngay fay ko nampalal dem be wa taif dañ da ñew makka di wu doom yi nampal de ba yonentu jiddo fukki jigen joge nañ tay war seeni gelem ñew di wut doom yi nampal le yonent nak guddigam jiddo doom yi goor rek ci jiddu ku jiddu rek doom yi goor nga te gis nañ ba yonentu jiddo leer faxana ci mom dugg ci kër gu nekk ci makka kër go xamé leer go dugg na ci saaba feñ na fa rek ba nga kamene ñoo lañ nak di wut ko lan fu kuñ nampal ah ñu fa doomi nga xamne am nañ baye yeb doom ju amul baye ñu ne ko ko nampal tay nga war am do ko am de alimatu fekk dafa ñak be wajanu mbam mi mu war man da joté moko taxatar de be bi ma xé fekk nañ jël doomi am baye yeb yoonent bi def ci de mu ne jëkëram nañ dem jël doom joj ñuy bañ mo gën kat ma nga samay nawle ñom ñepp ñi wut doom yi ñampal ku nekk am manam mo def dal di ñew ci aminatu ne ko am nga doom mu ne ko am na doom de waye doom juñ bañ la ndax ya bayam dafa de bam ne ci biram ndoyam bam yaari wer la bayam de dem mu ne ko jox mako mu ne ko demal ma nga ñew te di neraw alimatu ñew muri yaronte bi sallallahu alaihi wasallam taawi yonentu taaro ak nim leere alimatu murad ko bu jak ñew na alima aminatu kayel ma sa doom ji man day ki ko ne ñew mo ko he yonent yaayam ñew he ko bam ko he alimatu daliko fa jox ko yonent la joram mu nanam ko so mo bari ta aminatu ko alimatu ko naam so ndax ñak akif mu jox ko wéen ma ca def yonent bi bañ ne sallallahu alayhi wa sallam mu ngay tëral sëriñ do xaat xam na ne alimatu bu koy nampal mu nga amee beneen doom muy nampal mooy bi mu jur ah bu nampee ba nag benn wéen wi bi ci def mbokkam ne ko moom de moom waru koo nampale alimatu moom moo yóbbu yonent bi taaye wajanu mbaam bi mu waroon dal di suur ba mel ni mësal lapp gëlim gi nga xam ne moom la ñaana doon moom itam dal di suur ba xenaat bi fees dell ak soow ñu ne nañ seet ndax amul soow ñu na ñu rat rek mu dal di génne soow de waaye jëkkëram ne ko alimatu sa mbindeef mi nga fab mbindeef mu barke la de mu ne ko loolu la ma yàlla woon de ñu ñëw ak moom waaw alimatu bari wàcc bari saal bi mu ñëwee alimatu saadiya ba mu wàccee ca taayif rek dëkk ba yépp ñëw daje ci këram naana ko tuur gëtt gee sañ de fekk tata yonente bi la sallallahu alayhi wa sallam juróom yépp am soow bu jurak bu jurut boorat rek mu joxe soow bu ñu xëyee di sàmmi fuñ dem rek fekk fa ñax mu toa xeb ak naataange ñu na ñu sàmm ba suural waaw dellu si sàmm yi ci des ñoom gisaala bi bekkoor nam bekkoore woon rek su ko defee ñi ñu naa sàmme yi na ngeen di sàmmee fa sàmmee alimatu yi di sàmme de waaw buñ xëyee dem fa sàmmee alimatu yi sàmme woon duñ fa fekk dara xurul mel na melal rek alimatu mom sama mi buñ djiblo fenen fekk fa nata nga rek day day ñu xam na lu ci barke yonentu bi rasulallahu sallallahu alaihi wasallam yonentu nak magna mag go xam len ni rew tak mag gi doomi mag re bam giddo ba am ñaari wër bo wala ram sallallahu alaihi wasallam bam giddo ba am juroom wër bo wala jema dox waaw juroom ñaari wër muy wax de sallallahu alaihi wasallam waye juroom ñent wëram nak ci la fasahabna bolem kuy wax anafa umna taqabid dali kep kuy wax baax waaw ma la gëna fasare ndax ci quraysh la jiddu nam fa ci bani sarinde lolu ci juroom ñent wëram le sallallahu alaihi wasallam fukki wër la dund di sanni fet waaw njum guñ ne ndax ni mëna ko jamam jeet waaw bu ko sané rek jam ko daana xale yi ka di sammi dama na ñaari weer nak dama na ñaari at ak ñaari weer la maraka yi ñew xoti de nambi de xoti gu jekk ga dindi ci lumbu wa nga xamne nañ ma doon ci def fetane ci mom le sallallahu alaihi wasallam loolu la alimatu ragal nak do xap waaw ñew delo ci ko yaam def mu ne ko yow bi mate fer nga na la ko baye mudul ñaari weer nga ne dang koy delo ci lan la mu ne ko dama don nampal dal nampal di dem nampal bi jeex na waaw sa dooma boobu def dama ragal rek dara dal ko ci sama loxo rek muy toor ci man de mu ne ko sama doom ñu ngay ragalal seytaane sama doom ji yàlla koy wattul boppam le waaw dara du ko jot de waaw ci ñeneentaat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la yaayam génnaa dina moom itam de mu des nag di jirim Abdul Muttalib amee ko waaw ba ma amee juróom ñaari at wala juróom ñett ay Abdul Muttalib bi dee dénk ko Abu Talib nag Abu Talib nag moo ko xame moom dund na ba fekkee bi yàlla yónnee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba yàlla yónnee yonente bi nag waaw ci ñeneen fukki atam ci fanweeri atam ak juróom la kaaba gi tabax kaaba ga la quraysh tabax kaaba gi de xëccoo ci ba hajaru laswad ku koy teg ci place am waaw ba bëgg a xeex waaw ba cente jaasi ñu ne bunta bani salaam babu salaam bii ku fi jëkk fëlfet nañ ko ko jox xam ne moom la ko yàlla jox de yonent jëkk faa fël de ñu ne tan loo nañ yàlla tanal nañu lamin ki nga xam nag ne waaw mooye loo mbir mi de ñu jox ko ko mu ne waaye man danaa gërëm loo ñëpp dal di lal malaan teg ci hajaru laswad ne jiit gu ne nañ jàpp ci malaan mi rek waaw ñu yëkkati ko ba ca place atam ba ñu teg ko fa yonent ba tabaxal ko tabax ko loxam lu tedd nag sallallahu alayhi wa sallam fekkee na ilfulfulool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñaar fukki atam ak juróom la denc Khadijatu ci ñeen fukki at la wayu gi wàcc ci moom alquran wàcc ci moom mu des Makka di xoote jëm ci yàlla quraysh di bañ ba am fa fukki at ak ñett yonent sabab génn gàddaay nag dem Medina de sallallahu alayhi wa sallam moo tax génn gim génn gàddaay dem Medina du ragal du doori waaw ndax fukki at ak ñett yem sax ci Makka waaw mën na ko faa sax giiru dundam waaye xam na ne daal ñii nangu wuñ mu bëgg a dem foo xam ne dana nekk gox boo xam ne mooy gën a yaa ci lislaam de fekk doon na waxante ak bani xaylata nag waaw ñooy lansaar ñu di nekk duggee ci lislaam ñoom la yàlla tuddee lansaar jaayante naag ñoom ñett yaat waaw bu njëkk ba ñett la ñoon ba ca tegu juróom benn la ñoon ba ca tegu nag waaw ñu di ba ca tegu fukk ak ñaar lañ kon ba ca bu ñetteel ba nag juróom ñaar fukk lañ waaw ak ñett de ak ñaari jigéen ñu jaayante ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko buñ la génnee rek ñëwal ci ñun de moo tax bañ ko génnee gàddaay nag waaw bañ ko bëggee ray nag ca Makka mu dal di génn gàddaay nag sallallahu alayhi wa sallam moo ci gën jikko moo ci gën askan na ne yàlla ba mu bindee asamaan yi juróom yaar tànn na ca ca gën a kowee def ko muy barabu nguuram ba mu bindee suuf yi juróom yaar mu tànn Makka mooy kaaba gi nga xam ne tey mooy xibla yi mboolem jullit ñi de mu bind aadama bind doomu aadama yi tànn ci ñoom arab bam tànnee arab yépp mu tànn ci ñoom bani hasim itam mu tànn ma ci seen biit man maay kuñ tànn ku bàyyi koo ci luñ tànn bàyyi koo ci luñ tànn de te lolou du pugare ci man sallallahu alaihi wasallam nuru magge won nak te yalla xamne nako lu jitu ak ñoom ni nga xamne nit ku reey buy ñew ci dekk dañ koy yeglé fu nekk telegram yi ñew na di wa ngi ñew yaronte sallallahu alaihi wasallam ci jamono adama ba ci jamono isa xamul yaronte buy ñew baye ko ci peew yalla ba lumay wax na mbinde wi ne len wa mubashiran bi rasulin yatim bari ismu ahmad ma ngi len di begal ne ab yaronte dana ñew sama gannaaw ahmad la tuddu ahmad moy yaronte bi sallallahu alaihi wasallam non la tuddu ci asaman muhammad la tuddu ci suuf li tax mu gën ñepp nak moy ki nga xamne ahmad la tuddu muhammad la tuddu mahmoud la tuddu hamid la tuddu xetam hamadu na lañ leen di wax xetu yaronte sallallahu alaihi wasallam ñoy sant kat yalla yi ndax ñoy ñi nga xamne buñ lekke ne alhamdullilah buñ nané ne alhamdullilah buñ hoddo ne alhamdullilah buñ amé xewal ne alhamdullilah buñ gëné ci tiss ne alhamdullilah ñom ñoy sant kat yalla yi den motax yaronte yalla musa mas nay dé ak borom ne ko gis na ci lawil ma gis na ci halu way tawere di ab yonent aw xet xetu yonent bo xamne ñom sant kat yalla lañ def ko muy sama xet mu ne ko lolu xetu ahmadu ko mom sallallahu alaihi wasallam mu ne ko lolu may ko bani israël mu ne ko lolu xetu ahmadu ko mom len mu ne ko gis na xet wo xamne ñom dañuy lekk seeni sadax da nga di len ko nangul bani israël ñom ku bëgga sadaxé ngay dajale la nga sadaxé lu mu for for def ko ci dingere ba fofu rek waaw saxara ñew lak bare non lañ leen di nangulale jaamu yalla def ko safara sa lakku ñu xamne yalla bëggut may ko sama xet ñom dañuy lekk seen asaka ngay gene sa asaka jox sa mbokk mu lekk te kreewul yalla nangu ko de ma do ko mom mu ne ko gis na xet wo xamne juroomi julli ñuy julli da nga di leen bindal yow ak juroom fukki julli mu ne ko lolu xet wo amado ko mom gis na xet wo xamne ben weer lañuy xor ci at te yaang leen bindal ne dañuy dapeto koor mu ne ko lolu xetu ahmadu ko mom e yow musa bul jege halali muhammad lolu nga may la yeb xetu ahmadu ko mom mu ne ko jeelal sa yonentu te boole ma rek ci xetu ahmadu de waaw mom musa mu ne ko ya musa ini safaytu kala nasi bi risalati wa bi kalami fa khuz ma atitu ka wa kun min ashakirin yow musa ma la tanal sama bop ci bani israël nga gën leen ñom yeb ma jox la al yonentu jeelal lima la jox kat fa na nga sant yalla rek re Musa dali tuub nak waaw dali sant yalla de lolu moy xetu ahmad mom moy ahmad moy muhammad moy mahmoud moy hamidu xetam ñoy hamado no sallallahu alaihi wasallam lepp lu xetu yonent am waaw dañ koy sant yalla rek re waaw buñ amé xewal dañuy sant yalla motax sen drapeau ci penjam yalla li waaw alhamdulillah tudd li waaw alhamdi yonent koy tey ci loxom wa adama ñi ci hesam ñep ci ron dara po yonentu bobu dañu nek de wa sallallahu alaihi wasallam ba yonentu mele nonu nak yalla wacce ko ci adina sahaba mi nga xamne ño nekkon ak mom ñom xamne ne ki ñekat duñu te kefe rek de nit la ko xamne yalla magal nako magal go xamne musu ko magal ndi neef de motax sahaba yi wa deggul lepp lo xamne da nañ ko hut ak lepp ñu ma sa am beugatuñ dara ci adina luma yonentu bi sallallahu alaihi wasallam wa adina ji nga xamne mom la dikere ba nga xamé ni yalla nako ci ñeen fukki atam la ko yalla yoni bam ko yoni Abu Bakar ñi ko gëm ñi ne Ali yo jëkë gëm ñi ne Khadija to jëkë gëm ñi ne Wahyi ben la ba nga xamé ni yalla yoni nako Khadija to mo jëkë gëm ci jigen yi waye Khadija to mo jëkë gëm faw ndax yonnante sallallahu alaihi wasallam bu gisa Jibril rek bu ñëwé da na ko netali wa Khadija to de def mu ñëw nako Khadija to xam nga ne sama waji mala da wax seenu na ma tay andil ma ndox digal ma na japp ma japp ba nopi mu ne ma na julli ñaar raka ma julli Khadija ne ko won ma nim la won mu daldi won yonnante sallallahu alaihi wasallam yonnante daldi ko won ni jappe mu japp mu ne ko won ma ni julle mu won ko mu julli de waaw Khadija to jikko julli ci xedu waaw gannaaw bu yalla yonnante sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar nak dafa tereté won ci sam da rek am magat mo xamne dum ni won wop ñet témer at bam tafé ak mom mu diko fet bam yag mu ne ko hoyal fa bit bi waye ma fet mu ne ko lutax mu wax ko ko ne ko yonentou bi def ci yonentou yi day su feñe ñaar ni takoy jëkë gëm kenn ka mbayam rusul la kenn ka waxam baana la waxam baane wa fekkiya ko ni lan ci xam xam la waaw kousa kon ji waaw geeji deela de waaw waye magma mbolem melaw yi waxon ci mom yep gis na ko ci yore lumay bu ne ci biir bi de waaw Abubakar huñu bi tam won ko ko waaw mu ne ko yow mi yow la len dal li yobante yonentu sallallahu alaihi wasallam ne ko yow yobante ko ci yonentu ne ko fo deme ne ko duna lopp ñet témeré at ma ngi ko don fuglu bëgg sayu feñe rek ma gëm ko len su fekke deena yaa damaay mo ma gis ko na fere na ci xetam la bokk rek day man gëm na ko Abubakar joge sam ñibbi fi do xam ñaari wex bam ñibbi rek ne lo xew sama gannaaw ci makka ñu ne ko mbir mu reete on fa gannaaw de mu ne lan ñu ne ko jidima Abu Talib bi nga xamoon day Muhammad yonentu yonentu lu ne de ci na Abubakar dal di jema ni yonentu sallallahu alaihi wasallam yonentu tam yeg nako waaw ci wayu gi dal di ñew jubul ci Abubakar rek ñu taxé bañ taxé mu ne ko yow Abubakar yalla yoni na ma jëm ci yow ak jëm ci mbolem nit ñi de mu ne ko yalla la yoni mu ne ko yalla ma yoni mu ne ko luy sa tektal moy mëna xamé ne yalla la yoni mu ne ko magat ma nga taxé don ci saam Abubakar ne ko lolu du wax magat ñi ma taxé ci saam kenn mënda xam nañ day mu ne ko magat ma don fek ci yow manar ga ya tay yobante la bayti ya koku la wax de mu ne ko lolu ku la ko wax da ci saam la xéewon da man rek ko fekke won ken ñu makka mo diko netali waaw mu ne ko koku mu ne ko ro xut sama ko wax rek ci jibril be waaw mu ne ko talal sa loxo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah Abubakar dal di jeblu ba Abubakar jeblu sidina ali tam ba yalla yone yonentou bi sallallahu alaihi wasallam ta fekna ati barbi tegalé dafa amon ci makka ta Abu Talib waji ñakala ona mu dara te bari doom na ko rew yonent sallallahu alaihi wasallam yag na gën nit ñi dal di dajale goori bani hasim yeb ne len Abu Talib xam ngeen ne ko ñakala te hati bekor yi ñewna dama bëgg kenn ku nekk ci yeen ab ben doom am amel ko ko rek ba bekor gi wéré mom mu fa ba sidina ali ibn abi talib ñom ñepp ku ci ne fa ben doom Abu Talib amel ko ko rek wéré waaw ba hati bekor yi wéré ba yi sidina ali yu ba ko yalla yone nak mo yonent ho sidina ali mi ngi gone mo ba mum gën tagul mune ko ali man la yalla ma yoni ma jëm ci mbolem bindé fi mune ko yalla la yoni mune ko waw mune ko tawal nek ma fofu dal di taw ñew ci baham ne ko aha man de sama mbokk mi wax na ma tay lo xamne reena lol mune ko lum la wax mune na ne yalla ko yoni de ma gëm lim wax Abu Talib ne ko lu yag yag dal bul ta xali ko mom mukk mukk sa dund sa de mu ne ko bon damay gem lim wax bon kana mu ne ko bul ta gog mom rek la digal sidna ali mom ñew na sa do la la la wasu no mo dara sulay dal di jeblu de mom ma sa dox ci sa fi jotal xerem mo tax ñi wax karramallahu wajho yalla teral na xar kana ma sa fi jotal ko dul yalla rek ndax yonent ko yar waaw ci ngoneem la dugge la diine l'islam feñ mu far dugge ci l'islam rek tere xamut kever Khadija to jaka gam ci jigen ñi bok ah Abu Bakar jaka gam ci goor ñi Sidna Ali dam mo jaka gam ci xale yi ñatt ñoo ñu nak ñoo jitu ci Islam de ba nga xamé nak ne loolu amna Abu Bakar waaw tara tang la won bo xamné mbolem tara tang yépp ci mom lañuy bottu ci waaw ci bouti gam lañuy dajé Sidna Usman Abu Bakar ibn Jarrah Abdurrahman ibn Auf waaw ñi ñepp waaw Usman Sidna Abu Bakar la naamé de waaw mu waat len ñom ñep bañ nango ñew tuub ñom ñep ñu ñew tuub ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waaw ñi nga xamne ñoo jëkë dugg ci l'islam nak xamu du len abou jalib ñu islam defut jaadina waaw mbugal mu nekk bugal na len ko pour bëgg ñew wax baye di dina l'islam ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam rek waaw mbugal mam bugal waaw yasir ak sumayyat ndey yasir ak amara bilal waaw ak soy bu romi waaw kan mun ko waaw kay ma fiyit mbugal mu mel nonu def ba lolu amé nak waaw yaronata sallallahu alaihi wasallam melor ji metina dem te keur gu nek ci keur te ibnu arqam ci darul arqam yaronata di neub fofa de waaw ku koy ku bëgg li jamet fet ko rek ñi ne bu di jaamu yalla de waye te rewut yalla nga jubal nit ñi ben ben waaw ñi ñew di tuup par ben ben ba nga xamne amna jëmi bes yonentou julli fi dal kaaba gi Abu Jahl ibn Hisam fam tok ak kureem bi ko wër ci tefeur ñi ngi banlu kat go xamne ñu ngi ndaka de moy kat ak sebrit go and ak ci ja gelem gu wasi non waye jaxo ba nepp waaw ñu na ndax lu xafew lolu kenn ñewé nako fa dem soti ko mohammed fa le muy julli de abou jahl ne man dal dem fa sebrit ñu soti ko yene rasul allah alayhi wasallam waaw fam don julli de ñi def ciox du reetan yenen tabi sallallahu alayhi wasallam be lay fatima doom moko deg dal di ñew waaw dindi ko de waaw ci baam waaw dal di len xass ñom ñep bañ ta saaro waaw yenent na ko waaw muñal waaw yalla du baye sa baye de waaw te dana ko dimbele le ba nga xamé lolu amna nak Abou Jahl ibnu Hisham ki nga xamné mo defal lolu bobu sidina am tatu doomi Abdul Muttalib mo Abdullah bokk ben baye bi ma nga rebbi won te kewul ko bam ñibise ni jow dem jëkënte diko ko natali defé na dana ci contane ni ko sa doom mbokk mi toroxtane jim torox tay waaw dafa dem ci wetu juma ca wetu kaaba ga ne ma ngay julé waaw ke ya gelem ak sa brit waaw so xaxaw mom la Abou Jahl ibn Hisham fab yow soti ko xam nga xamne mom la fa la doon julé mu ne Abou Jahl def lolu yonentu bi ñu ne waaw mu dal di fep xalam waaw gam doon rebbe dal di ñoo fekk Abou Jahl ci digg mboroom mu fëgg ko xalaga ba xañ ko retoj bopp bare ne ko li nga def sama doon mbokk mi ne nga li tax nga def ko mu ne ko sa doon mbokk mi laaj ma lum def jëk ba ma def ko lim def ci xass suñu yalla yi ci xass suñu yalla yi bayyi li ñu doflo suñu bayyi waaw loolu def nga ndax tay yalla ma def ko li ma ko def mu ne ko mo tay xass seen yalla yi yalla ji do lu may aw daj ku ko xass lum je ko xass mo tay dof nak ku leen gëna dof puy dem di jamo aw daj ana ko gëna dof seen bayek yeen ñepp yene am ci ndof gi mu wax de ah mu ne yow xana la nga bëgg far gam diinam jim dikke mu ne asad wa la ilaha illallah wa sallallahu alaihi wa sallam rasulullah mom ciat la bokk moko waay jappande bam far dugg ci islam mu ñew ci yaronata sallallahu alaihi wa sallam dal di jebul mom sa ibn abdul muttalib hamsatu nak mom leen doon tudde asadullah wa asad rasuli moy gay deg yalla yaronata bi sallallahu alaihi wa sallam de ñu tek ñetti fan sidina umar tafe ben way nako yeen yena bon jang yena and ak mohammed waaw ci dinam ji dama la wala dox sa bop waaje nako su fekke ngay na xallu dem gi ma dem ci dinay mohammed ko xamne mo la gëna naqadi te saqa pu ci mom ma ngi ci dinay mohammed tam no jara re mu ne ko kan mu ne ko sayyid waaw ibnu zayd ak sa jigen fatimatu bint khattab jeppul na dañu ngi dina yonnata bi sallallahu alaihi wasallam mu dal ne yalla xwaya dal di jeman ci kërëm de bam ñëw ba jup neegam mom ci jamar mu deg ay wax deg ñom fatima du jigenam ak jëkëram ñi ngi jàngal alquran de mu ñëw fëgg ñom ñëpp ñafa neewon xabaab yi mu darati mo fa nekkon di leen jàngal waaw mom mu dal di dawnu bu joron la nga def bam dege bata bamar na nga def sidina umar dal di dugg bam duggé ne luma degon ngeen di wax ñu ne ko deggulo dara waxuñ dara de mu ne sayet yow ya bon ngay dem di jang top diine muhammad ji sallallahu alaihi wasallam dal di ko dur wa xala ba xañ ko de bam nacc jigeenam ne ko mo tay wa gemna yonentu bi sallallahu alaihi wasallam man gemna ko and ak sa torox ak bakande ah mu ne mom nak bam gisee na nacc loona bopam gorom mo am kerta nak mom sidina omar mu ne waw kay di ngeen yor li ci nak tat sidina omar mom jangon na wax yaram waw bam meuna bind arab meuna ko wax waw meuna ko jang mu ne len wat len ma kay di ngeen na jigenam ne ko kullabu daya ma soyere mutaharon alquran kullabu dukalal tay ba nga jiddo ba tay musula sangu janaba su fekke li wax deug la ci yow bëgg nga ko gis demal sangu ci gamal dal li dem na jabet sangu ñew ak ci ngor gi ni ko jox na fatimatu jigenam geneel ko kay du jox ko mu jang bismillahir rahmanir rahim ta ma anzalna alayka alquran tasqa لا تذكره لمن يخشى تنزيلا من خلق الله والسماوات الاولى الرحمن الرحيم في السؤال وما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تسخر وان تجهل بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى من يكاد تزيد يا كرغت يلا قريش دي لي لا قريش دي داو واجي رافت جي لا قريش دي داو ديكو داول نيت ني تكال لي محمد نك صلى الله عليه وسلم خاتمه نكو جيجنم نكو su fekke do ko lor do ko wax dara lu ko naqali man nañ la wax fum nek de mun ngeen wax dañu fum nek sidna omar dal di jubali daru arqam fi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bam ñewé ba jubuntu ba rek ñiko xam dal di ko xam ni omar ibn khattab ak ñew te mo gëna tat ci ñun mo gëna bañ waaw julli de ñu na rej ko ne di wut ko nebu jëf xam sa tu ne bay gëna omar mu ñew su ñëwee da fay nangu rek diine jiñ nekk wala ma ray ko ci jaafeem jooja mu gaddu waaw amul leneen def yonent ne déedéel bàyyi leen yonent gàttanul ko boppam sallallahu alayhi wa sallam ba mu ñëwee rek daal di ko poñe yonent ngëb ci baatim bam poñe ko fekk ko be Omar sukk mu ne ko Omar doo day bee la wàcc ci xeetu jëkk ya àndak samoor wàcc ci yow Omar ne kar la jóg ne asadu wa la ilaha illallah wa asadu muhammad rasulullah Omar dal di jëbalu wa daru arqam ñepp kafar ngir deug de Hamza fi jëbalu na barki dem ñetti fan lañ ci tek Omar jëbalu de boba ñi jëbalu ari juroom benn fukki nit ñi jëbalu ari fan wéré ni goor lañ ak juroom benn fan wéré goor ak ñepp ñoo jëbalo gum ak juroom benn jigen de lolu muy ñeen fukk yu manki kenn ni rek ba Omar ñëwé nak sallallahu alayhi wa sallam dal di jëbëlu mo motali julit ñi ñeneen fukk def mu jëbëlu ba Omar jëbëlu ñeneen ko contant lool fekk na lu jitu loolu xabal la rek dajé nak mom ci buntu ba né ko Omar bëggal gis na né yow yaay ñaan ak yeenent bi yeenent dégg na ko tay bi ñu julit su ba mu na yalla nga teral l'islam ci kenn ci yaari Omar yi Amr ibn Hisham waa Abu Jahl ibn Hisham waa wala Omar ibn Khattab de kon ak yow mii yaay waaye kenn ci ñaari Omar yooyu rek Omar dal di jëbalu sallallahu alayhi wa sallam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne yonent waaw xanaa nekkuñ ci dëgg suñ dundee suñ deeyee yonent ne ko enkay ñoo ne ci dëgg buñ dundee buñ deeyee mu ne ko lu tax ñuy nëbbu nag ñuy jaamu xërëm ci Makka nëbbuñ ko kenn di jaamu yàlla di ko nëbb loolu day teelay mu jaam caadina nañ dem ñu daal di satt ñaari satt nag ñu mu ne Omar ne ñu génne ko nag moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci wala aljana rek garanga ñu sant yàlla ci allah ko ngit ne ñu dugal aljanna ci ko def teraanga ñeen dalee góorgóorlu xam ne jaam du ndama mu ci lu muy def ngir yàlla rek bàyyi yeenal dalee góorgóorlu xeexal na jaam bi aduna xamul ci dara moo la defal yàlla te aduna lu néew la te lu jaaw jeex la te moom lu néew la luy gaaw a jeex la it xal kër gaa nga ca kanam kër ga dëgg la ca kanam kër ga safara la rek wala aljana kër ga moom safara la wala aljana rek aljana nag lépp loo bëgg ma nga jeex aljana moom lépp loo bëgg ma nga jeex lu sa bët mos nga gis sa nopp mosu koo dégg sax lu sa bët mos nga gis ñu bari dana ñu muñ ba def lu yàlla digle waye du meuna mul nak ba xey mo la yalla tere te bara nga do aji ragal yalla digi te bara nga do aji ragal yalla deug nga ragal ko ci bay lu mu tere bon ko ragal ci bay lu mu tere ragal ko ci baña def lu mu waral ragal ko ci baña def lu mu waral baña ñaka def lu mu waral baña ñaka def lu mu waral yalla ñu yalla may ngup yalla ñu yalla may ngup ya rabbi da na mo taxla ci gëna mat da na mo may taxla ci gëna mat ñaan da na waaw ñaan na ra ci do sangam taxo sangam mu ne ndax taxo sangam ñaan sa jëna mu ne waaw ñaan na la ci do sangam taxla waaw mo bari faju mune agar nango na ngam ga waye dama la ko dencel ni ni amma jaxla de mune yo sama borom ha lan nga dencel ma yeb bu ma nango dal ci adina de mo tax ñaan ben nga xamne yalla dana ko nangul wala ko wala nga xamne yalla dana ko nangul jeñal la musiba mu don bëgg wacc ci yow wala yalla dana la ko nangul tax nga la ko bëgg ci yalla de mune li la la dencel ande tay ko gëna haaje de waaw bo xamne sa fofu yalla na ne yelen dana ne ku te ñaan yalla dana ko nangu taamu ñaan bu ñu nangu manam yalla dana ko jox jëmm li nga xamne mom lay ñaan la ñu sa fofu nak tan la ku te nañ ci wa yu bari ñu ne moy do xamne ne ni man ko ci minbar ku bëgg ko bëne digënté sa bu ñu sëlmal julli ga ci digënté bo mu da sa ci nek de ñu ne ñu leen ngi dalé ci sa fofu ñu ci wax ko jëm ci fa de waxtu yeen yi bëgg faalé sa ci mu ci bëcëk dem abou hurayra dana moy sa ci nga xamne mo mu ci dé jant faalé ñu ko waaw naka lay naka soofu sa té yeen ñu kum fat ngay jindi di ñaan té mo waxtu kenn di jindi mo ndax yeen ñu waxu ne ko xamne laatna tok di ñu jindi ya nga ci jindi mu na kay mu ne ko bo nak ko xamne laat nga waxtu wo di ne julli timis taxaw di ñaan nak waaw bon su ya ngay julli te ya nga ñaan yalla ñaan gogu yalla du ko delo len yi def yep aljuma ci gën ndax xonté wu dal ni yalla yeenu ta waxati ne do def bo xamne gën da na ja sank bi sama arafa ci gën ana len wutale bi sama aljuma mom bi ci def way bi yep manam juroom ñaari def yi mo ci gën bi sama arafa itam bi ci xat lu yep mo ci gën do amu ben def bo xamne wa jant dana ja tank ba adni jeya bu mu melni be sab arafa dem hajjuma be ni nga xamne ci lañu jinda adama wa ci faafu mu gisa mu naraw yalla xoti salawa tak jamayam gi wa dindi farga wa bindu ko muy hawade adama heew gis jigen ji gëna rafet nek ci wetam le na ko dem mu dal li taw waxom wa jëm ci mom ah mala kay xaju ne adama de bata nga ko takke de mu ne ni ko takke gaaw ñu ne ko julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñett yoon mu julli ci yoonte ñu ne ñett yoon ñu ne juroom ñaar yoon lolu moy sa nak haa nga xamne waaw moy lay yeb ñu ci julli ci yoonte rek mom lañ ko takke ren ba nga xamne nak ne adama wacc na ci suuf ak haa jabaram joge ci aljanna jabaram joge ci haa xam na ñaar fu ci biir bi bu ci nek ay cheikh la lambo goor ak jigen lumay ben bi nga xamni mo moy sisu man yonentou bi koku mom dafa jiddu mom keng rek andu do kenen de yonentou yalla ne yonentou leeram gi du reej rek do kenn ci biiram ndam le ma nga xamni ni adam am na ñaar fu ci biir yo xamne bu ci nek cheikh la goor ak jigen bo xamni ni man nañu seyna bu fat goor gi nekkon ci biir bare may ko jigen gi nekkon ci bare biit xab goor ga nekkon ci biit booba may ko jigen gi newon ci biit biit de booba wute sa mbiy rek moo taxaw wute askan yi de ñu mën a séente waaw ci sariyaatu ba aadama de be aadama deewut lu may gis ne ci doomam ak isatam ak sëti satam loo xam ne mat na téeméeri ci ne ñu yàlla sa si àddina si rek si su nag mi nga xam ne moo ci mujj moom ba nga xam ne ma nga juddu moom seexoo ta kenn la waaye fekk nañ dana mën a am jabar ndax xaabir rey na aalin dëkk yoo xam ne moom la abi di waroon a denc jas na fi de naa ko def ba dee bi amee nag yenent bi sallallahu alayhi wa sallam leeral yenent bi ba yàlla bindee aadama tax malaayika ne ko nañ ko fi jóotal du jiitu yooya aadama dafa gis fu mu taxaw rek malaayika yi taxaw si gannaaw mu sàttale mu ne yàlla ñii taxaw si sama gannaaw di ma xool waaw lu waral loolu mu ne ko leeral yenent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam gi nga xam ne moo tax ma bind la moo tax ma bind leen ñoom malaayika yi moom lañ gis ci sa gannaaw mi moom moo tax ñu di ko xool de mu ne ko yàlla leer googu defal ma ko ci sama kanam ndax man ni ma gis ko def naa ko def yàlla sooy ngeen leer gana waaw ci weex mi weexu baaraam day ak xolofaaw yi la baat yi nga xam ne mënu ma tabal yonente ku ci ne leeram sooñ ci baaraam yi ci def de naa ko def aadama dal di nekk xalifa yàlla ci suuf ba mu nekkee xalifa yàlla ci suuf yàlla jamono ju nekk dana takk xalifaam boo xam ne moo woote jëm ci taxe fekk itam ab noonam boo xam ne moo woote jëm ci taxaadi de te aadama wàcce ci suuf ci xalifa yàlla di woote ci yoonu yii ci biis dal di wàcc moom itam nekk ci camooyam di woote moom it jëm safara de moo tax de yàlla ne defal naa yonent bu nekk takkal na ko ab noon de naka noona wadi itam de aadama iblisay noonam nun tanaan doomam mooy noonam ibrahim numros moo di noonam de moussa firaawna moo di noonam insa yahudi ñooy noon ñooy noonam yonente yàlla mohammad na sallallahu alayhi wa sallam abu jahlim hisam waaw moom moo di noonam de boole sel nag ñoom yépp ku ci nekk sa firaawna ja xayam nga ko de waaye amul ci kenn koo xam ne firaaw naam xalag na ko moom de waaw ba léegi loolu mooy baax bi yàlla de Moussa xalag firaaw na faw waaye firaaw na du xalag Moussa de ba aadama juddee siisa mu gis leer bi ñoo am ci moom taxu ci siisa mu xool siisa ne ko leer bi nga xam ne yàlla dénkoon na ma ko kat te xam ne moo tax ñu bind ma moo tax ñu bind lépp luñ bind gis naa ne taxoo na ci man mu ngi ci yow léegi de maa ngi lay dénk bu ko sotti lu muy ci rom ak jigéen joo xam ne ci laab la de siisu waaw wéel dénkaane booba moo tax yonent ne mosuñoo dañ di ma tànnal ay ndaw yu baax yu laab yoo xam ne ci sëy lañuy dajeeg seen jëkkër waaw ba ma génn diggante Abdoulaye Wade amee ko de digal nañ ko juróomi téeméeri naam waaw amul kenn ku ca doon xéebar de waaw mos ci juddu ndax yonent bi mos a juddu ci rëdd séeréer sallallahu alayhi wa sallam wax na nag moom askankat yi fan nañ askankat yi fan nañ waaye diggante ma ak naan digal ñu dale ci Abdoulaye Wade bëgg ak naan kooku moom wér na yëpp na itam ne ci sa ci Ismaïla la bokk yëpp na itam ne ci sa ci Ibrahima la bokk yow yëpp na itam ne waaye ci sa ci Siis la bokk de waaye diggante bi nag askankat yi jaxase nañ fi ay jaxase yoo xam ne yonent bi ci boppam nangu ko de moo tax maam yi ñu bindee yonent ba ca aadama waaw kenn di ci sukkandiku de ba ca adnaan day loolu moom yonent bi saxal na ko sallallahu alayhi wa sallam askan yoo xam ne su nit yonent moo ko saxal mooy Mohamed ibn Abdoulaye ibn Abdoul Moutar ibn Asim ibn Abdoul Manaf ba ca adnaan Oufay ibn Kilab nag mooy maamam gi nga xam ne moo jëkkee ba ca Makka de dafa xamee ne sabay tas na sabay yanam ma fëkk ma màbba na yan ma labal dëkk ba ci la mbooloo ma tase fukki dëkk fukki réew yaaram yëpp sabay lañ jóge de moo tax yaaram bu mbooloo teqalikoo teqalikoo boo xam ne doo fi ñaan la mu ne teqalikoo ne na tëjëm sabay de ci la waa Makka ñëw Makka Oufay ibn Kilab yaayam a ko daggu daag moom ba fët ci Makka de moo tax ñu tuddee ko Oufay ji ci daaji sori ndax sori gi yaayam sori moom waaw comme ci doo ënde ci la Koufa Misra Saam Araf mboolem fukki réew yaaram yi yépp ñu ngi jóge sabay de Oufay nag ñëw yaru ci Makka bam fa yaro fekk fa jurum ni ay yaram la ñoom itam ñoo mamon makka ba nga xamé yaro la ci seen biir mom ko say ibn kilab ba mag te ci ñoom jëm bëss ne seen bur bi naan sangara ba man di te ci ak taalo gi moy makka rek bobal lu waa ñu taalo ya mu ma ci makka ne ko ñu lu jaay ko makka ci mbusam sangara ko fay na ko man dal di ko jox mbusam sangara mu jaay ko kaaba gi mu ne ko bindal kay jox mo mu bind kay jox ko mu dem bam xey xey yaddi na jaay makka re ko fay won ko bindu ma a mu dal di nangu yaram lu bindu siñe ko dara mu ne du ko jotaxa jeng nga gor gu nak ko fay ñu ci la momu mo sañ ci makka def daru nadwa def ay kete hasan yu nek mu dekk loolen ci amon na ñeneen ci doom abdou shams abdou manaf abdou dar ba nga xamé ne ak nawfal ba nga xamé ne jurna ñeneen ci doom yoyu gis na abdou shams abdou manaf mo ci gëna sandu mu jox len nandala kaaba gi abdou dar ñi nga xamné cerna abdou dar gis na dal tando ñu doom bayam be bu ñu jako mbeke ne la kaaba gi de ñoko amé ba legi waaw dekk lo wa makka ku nekk fa nga dekk mo la fa dekk lo ta wax daara nat wa nak moy assemblée bo xamni lepp lo xamni dekk ñu ko dogal ko lañ ko waxal yi rek te dañ ko waxal rek dogal ko mu soti bu ñu bëgge def xare ci nga ba bi ñi bëgge xaxel yonante bi sallallahu alayhi wasallam xof lañ dañu joon de ko fay ibn kilab momu ba nga xamé ni nonu ñoo ñu sama ci ko ci makka mu ragal ñu jott zamzam boba xarmi yoonu ci yalla ibrahim ñu jott ñu jottoon ko doon ismaeel xarmoomu de jëne wu ru doon yaqut wala nuru ñu ngant ci ibrahim ko bayoon ci kaaba gi ñu jëwone ba ci jamono yi mujj de mu fat ak yi nga xamne mom lañ da ak yaa sahaba gi fat yepp nak def ci samsam def samsam fa ko ma xala ko ba tan xama du ko mi wonde bañ de ne day jamono yaa gi ba ci jamono yi abdul mutalib nalaw ba abdul mutalib nalaw jëndu mak dikal ko ne ko abdul mutalib sa baram ne nga da xam xam de mu yaa ne ana li xam xam ka da xam xam ta xam fu nek yalla na waat ni ko nga da tay ba xam xam am na fa neeru ci guddi gu jet da nga dikal ne ko nga xam xam xam ta wax ko yeen turu boko te bom ko waxon ni ganna ga nak abdul mutalib ne mo man tan di ne gaso ana fu nek de ni ko ma nga jodi gante ko buru ci nagwa ak tele xoron dem be afa tax na sabbe na ko le mu dalde xey bo xuru jang na kenn ku fa def mu dalde xey di dox ba ci gis kra xoron dem gis sama xamni fa la baxay mbay ciop mu ñaari mangal ga day bu ñattel be def ñu ñu ak tammu abou ko daldi dakh yek bam ko yobu ci makka la di ray bam ko ron bam ñu ba djib fofu rek yek ko fi lankene do du dem mu dakh dakh mu bañ ñu rendi ko fofu fesso ci bari sa dessa mu gis ni ci bari sangi xol ngam gaangi ci baxal bi ciop ni mu fa ngati mu fa la fa ñu di ci ciapal di lambo samsam quraish na ko lay def abdul mutalib mu ngi samsam lay ut ni nako fo meuna ci samsam mu nga xam ñoo reew ci fay maat mu di ko ut di ci ciapal ba bant ba dal ci ndeb ismaila wéré mu xam ne ten ba ngoo mu dal di gas be e ken di ugue ko re a quraish mu ne abdul mutalib du fi gas mukk zamzam xam tiite rek ba fa tey ba àdduna tukki ñu ne ñoom moo gas zamzam mu di ko yëkkati ko gisuñ ko lolou diñ ko nangulé ñu ko bokk ci ñu lepp wala nga xamné do ko gassu dé haye ko bañ ko haye mu baba sériyan tu amu bu xalé rek ñu leen di atel ñu nañ dem laye ji ci bu xalé bu ñu wax sa jaaw ñoo ko def ci bi lolou abdul mutal ibn misr ne misr na suma yalla maye fukki doon goor ay ponkal yi taxaw ci sama kanam suma mere ñom ñep ñu mer waaw ko xaxam man ñu xaxal yow kon dina ci rendi kenn sa jamm ko yalla def bo rendi doon jamm mo yalla waaw ci sariyaatu ñu jekk ñala bokkon de waye yalla fondi won nako ba nga xamé ni jotna ismaila akam khafre ba nga xamé ni abdul mutalib ni ferna lolu ñu warte ni gëlem ni ngay dem sam ci sa jaaw mo ate sen digënde de bañ démé ba ci yoon sen ndox yeb jeex ñu ne li li ci fexé ñu ne nakku na dafa ba melam tuddi ja ku jëkke dé ñu sul la ku jëkke go ñu sul la ba ci mu jëkke rek moom lañ di sul loolu ko na rafet tat ak ji go xamné ñepp dé nañ sul ñeen loolu ñaan bu ñu loolu dal dé ku ne dafa ba melam tuddi ja di nek ga abdul mutalib ne di day ak daadi la goor ñu ko di nek de goor ke da wala goor goor ci sakku rek ba mu wi de waye do te dina di nek de dal di jog mom tak gele mom de ñu ne ko lay def mu ne ma ngi dem wudi nox ba fuma ko amé waye dal duma tok di nek de wala fuma de bam takke gele mom rek ba war ba gele mom ngey ci tankaram rek nox ba la ci ron tanka gele mom gele da ba ngi seen kanam ñom ñep kenn mësu gis nox mu ko nexé ak nox mu ko sédé ñom ñep ñu naan naan ba mandi di seen mbuus bokk seen daawale mu ne ay ci nañ gantu bokk yoy mu ne ñu ne ko nañ wañ nako ah mu ne leen du dem la yoy yi ñu ne ko la yoy tuñ ci la jox nox mi ci alaf jappal bi mo la jox sam sam nañ ñu di dootal do duñ ko xëc yoy de ñu ne abdul mutalib delu ci nak dal di gas sam sam de ba nga xamé nga gas sam sam tok nak yalla may ko fukki doom waaw mo jur haris mo jur abdul mo jur abo talib mo jur abo lab mo jur hamza do abbas ak mutammin bañuy fukki ponkal yo xamné waaw fu seen bay taxaw rek ñi taxaw rek ah bëgg faté nak ñu fekk jëm ñi feewal neew guddii daf dikkal ko ne ko ey abdul mutalib fatliko ni fer jere na nga matal ni fer jere mu yeewu ne nañ mawtal xaaf ni jëmale ci dëkk bi dama wara sa waxe ne ñu jëndal gam xaaf mu rey sa waxe te dafa ca guddi mu tuddaat daf delu si ne ko abdul mutalib bëgg nañ lu ko am xaaf le ca suba mu ne nañ mawtal yëkk yi si ëpp ñu yootal ko yëg mu rey fa laxe ñu ne ko abdul mutalib bëgg nañ lu ëpp awyekk de mu ne nañ ko wutal gélam gi fi ëpp ñu ne ko gélam mu laj ko sa daxe yàpp wa ba mu tëdde ñu ne ko abdul mutalib bëgg nañ lu ëpp gélam de mu ne ma jaa ne lu ëpp gélam jaag na ñu ne ko sa doom ji la waxoon ne boo am fukki doomi góor rek ca kenn jaamoo ko yàlla ni fa gëjë jëgë ñëw fa tan gëjë mu dal di xey nak dal di fop dal di wa doon yi nak yi leen ko ne leen legi nak nañ dem ci asaf ak nayla ta wa dal di def sen li saxaru ban yoyu bañ demé sen li saxar ban tab deba dal ci abdullahi de baye yenen ko bi rasulullah alayhi wasallam a mu ne ban ko mu ne dafa juum nañ defat ñu defat mu dal ci abdullahi ñu defat mu dal ci abdullahi mu mar nak dal di songa jappa abdullahi nak dal di jofu fakam nak may xati abdullahi jëm ak mom ci asaf ak nayla te ja safa wa pour rembe ko fofu re ku resina abdul mutalib lo bëgg def mu ne dama ni soron ne suma am fukki doon goor da ngay rendi kenn jamo ko yalla te yalla may na fukki doon goor ye fatri nañ man ni sergi dem mo tax ma bëgg rendi sama doom abdullahi re ko resina ko du fi am mukk dañu tere wo yoon wu bon soore abdullahi bo lege ko amati ci ñun fukki doomu goor rek dañ ca rendi kenn yaamo ko yàlla. Waaw boobu wax la woon dañu ko fi sampal de waaw mu ne ah naka taxaw ñu ko dara. Bant ba soog a toxu ci Abdoulaye dal ca gërëm yi de mu rey téeméeri gërëm nag Abdoulaye de rey ko ci mbedd yi yàpp ko ñëpp jeemoo ñu dëg Janaaw ak Baye Maag ak gari yëpp mu ne bu ñu ko waxee kenn ku xam rek ku ñàkk rek. Téeméeri gërëm la ñu jote Abdoulaye mooy hikmatu ci sëriñatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku rey bakkant fay ko téeméeri gërëm nga ko war a doyaare. Boobu waa tey mooy wéy ba léegi def Abdoulaye nag mat waxam baana nag mel ni jënt bu fenk ci Makka de fu mu romb rek jigéen ñi di ko sàkk ci seen bopp de ba romb jenn jigéen Fatimatu Kassam yeetu benn yowut bu jàngoon ci réy jëkk yi mu ne ko ñëwal sa deg man benn yoon rek sama jox la téeméeri gëlëm téeméeri gëlëm yi ñu la jotewoon mu ne ko def lu haram kooku dee ma ko gënal te yow lewuloo ma de dal di dem ci këram dem ca baayam ne ko nag ma takkal jabar fekk que Abdul Moutalib ba mu demee saam di ndokkeel Seydou Ibrahima Yassamine waxoon na ko ne soo demee su fekkee ni amul jabar ci Bani Zourata na nga ko ca wut de mu ñëw takk xalata mag yi aminatu de ba yonente sallallahu alayhi wa sallam matee am jabar mu takkal ko aminatu rek xalatu de aminatu jiit yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xule si ne doom ba daan na baay ba de ak Abdoulaye gañe na baayam de fekk na xamkat ba daf ko ne woon sa ñu loxol nda yor li ak yonente ci te benn yonente des jaadi na si sa loxol camoon yi itam nguur a ngi ju de waaye ñoom ñëpp ci Bani Zourata lañuy juddu de boo demee na nga ci wut jabar de mu wut jabar ci Bani Zourata xaalatu moo jiit Hamsatu Hamsatu moo jiit Bani Abbas ñi nga xam ne ñooy dawlatu Bani Abbas nguur gaangoog aminatu jiit yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ren ki nga xam nag ne moom mooy sa nga way njëkk a wóoru mu jiitan ba nga xamee nag ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yaay moom bu ne ko na ne weer wu jëkk ci la aadama ñëw ne ko aminatu dëgal yaa ngi yëngu sa ngab li léegi de weer ba ca topp ci la Idriss ñëw ci jëkk a bind ñëw ne ko aminatu dëgal yaa ngi yëngu ki nga xam ne mooy sang bi nga xam ne mooy njiiti mboolem yonente yi rek ba ca topp noon ba ca topp Ibrahim ba ca topp waaw Moussa waaw ba ca topp Issa ba ca topp Daouda ba ca topp Souleymane ba ca topp Youssou ci juróom-ñeenti weer nag la aminatu am bu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax rusu ngalam juróom-ñeenti weer lay la ko këmbuutam gi di ub la koy ëmb rek sa dee Moussa la nekk wurut ku mat de yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci Rajab diggi gaa diggi ci Rajab Ndey Koor ci la yonente sallallahu alayhi wa sallam ci la Abdoulaye sëy ak aminatu de ba mu sëyee aminatu ci Rajab mu dal di ëmb jëgg diggi jëkk ga ba ci gàmmoo muy juróom-ñeenti weer waaw ci la wasin yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci guddi gi ñu doon màggal ci talaata ji yoon ba bés ba dellu see rek mooy bésam ngénte li nga xam ne nett leer nañ ko rek di dugg yonente ay mbir yu bëri fekk na ci buur yaatu na yëpp keroog ci suuf lañ fa naan buur bu nekk laam dafa daanu rek buñ sampaatee mu daanu buñ sampaatee mu daanu mu bàyyi noonu te dañu tuwu dee ba ba tet mboolem xëram yëpp dañoo jattu waaw buñ jubantee ñu jattu xaar ñu far bàyyi noonu la ba yonente juddoo nguur gi gëm rëy ci àddina booba mooy nguuru Faris Kisra Kisra anu Sirwana ci jamono la yonente juddu ne sallallahu alayhi wa sallam anu Sirwana nag buur bu maan la woon waaw juddu fekkewul lislaam bay nekk julit waaye maandu woon na ba nga xam ne buur bu mësa maandu woon ni moom kooku amul de fekk nañ ci ke ci waxandeem ci keem mi ngi bind baat yi de rek mi ngi dunde ci nguuram nguur mi ngi dëgëre ci ay góor góor yu dëgër góor yu dëgër alal leen di dëgëral alal mi ngi jógee ci naataanga asamaan si taw suufi saxal gañcax de xenaar yi itam joxe soo mu bari. Su fekkee ni day buur maan na naataanga dal di am asamaan si joxe taw bi, suuf si joxe gañcax, jur gi joxe am soow ak ngirt. Su ko defee góor ñi dal di am haral. Suñ xamee haral dëgër, buñ dëgëree nguur gi dëgëree ci ñoom ne. Su fekkee ne buur bi maanduwul nag bekkoor dafay dal di ñëw, asamaan si bañ a taw, suuf si bañ a joxe gañcax gu baax. Xenaat yi itam diñ joxe soow. Su ko defee yaxantukat yi yëpp daanu ñàkk dal di dikk, góor ñi néew doole. Suñ néewee doole nguur gi itam néew doole, buur gi itam néew doole. Anu si roi moo bindoon loolu bàyyi ko ci waxandem ne wax ji dëggu la. Fi jamonoom la yonente juddu sallallahu alayhi wa sallam ba yonente juddoo taa xam ma nga xam ne ci la dëkkoon muy iwaanu Kisra ma ngi ca Baghdad ba tey daal di toj fukki toj toj ak ñenant fukki tour ak ñenant rës ca xaddabare moma taa yaqoon re anu si roi nag daal di xeew bakkanam bon lool mu yónnee xoolu mobisaan mobisaan ci seen wax waaw mooy xaadil xobaati mu ñëw mu ne ko man de dama am lu ma jaaxal mu bëgg nga wax ma ko mu ne ko waxali la jaaxal su ma amee lu may ci xam ma wax la ko de mu ne ko bëgguma loolu li ma bëgg kay mooy ku ma wax li ma jaaxal li ne ci sama xol nga wax ma ko te wax ma itam la nga xam ne mooy moo cay bunt de mu ne ko loolu mënuma ko waaye am naa najaay ji nekk ca saam ñu di ko wax sa tiiw kooku moom mën na loolu rek mu daal di ko jox gélem ne ko daal dem seetali ma sa tiiw rek Abdul Masih ñëw ci sa tiiw fekk mu ngi wax bay xar-xar ne bëgg a dee mu ñëw taxaw seet ko nuyu ko fay ko mu ne asamaam yasma wa xitrifal yaman moo mi ngi déggam am déggatu dëkk sangal yaman bi sa tiiw ne xifeet xool ne Abdul Masih ala jamalil Masih aqbala ila sati wa qara shahara bari Abdul Masih asalaka maliku sasan li shikhaqi liwan wa khumudi niran wa ruyan mubizan Abdul Masih ya waharati tilawa wa jaa saibul hirawa fa lisa samun li sati li sham wa lisa sati un li sham wa kullu ma wa atin at yamliku minkum mulukum wa malikatun arana shikhaqi liwan mu ne sa tiiw ne ko Abdul Masih yaa ngi ñëw ci sa tiiw te fekk nga moom ma nga waaj jëm alaxira de Abdul Masih buuru saasaan moo la yónni mooy Kisra lu tax taa xam ma toj fukki toj toj ak ñenant ak géwént gi nga xam ne Mobisaan géwént na ko Mobisaan lu mu géwént dafa gis ay fasinaari góor yu yaaxam yu xamal ay gélem yu cëmb ba dog ba jàll dafa dijlati gi waaw ne ko loolu moom nga gis de waaye Abdul Masih maa ngi lay xamal ne bés boo xamee ne jàng alquran xew na ci àddina boroom xet wa ñëw yonente fa daa tee xet buy dem boo xamee ne loolu am na na nga xam ne sa tiiw jote moomatut saam saam it jote tutak sa tiiw daa da ngeen xam ay buur nag ak i buur yu jigéen ba mat fukk ak ñanante li ma xoteeku yi waaye lépp luy dikk kët dikk na ba noppi mu ñëw Abdul Masih ñëw nettali ko Kisra de ah mu ne ba fee fukki buur ak ñanante ci kanam loolu man duwuma ci dara waaye ci di def fukki at rek fukki buur yëpp dem nañ ñeent ya nag ñoom la seen nguur di tàlli ba ci jamono yi yesbe jur rek nga xam ne ci jamonoom la saaba yi toj faris jàppat yes ba jur da Kisra solal ko Suraxata Ibnu Malik ñu solal ko mbubam Kisra ma tekkoon dëppam la laxas ko laxasaayam nga de te yonente waxoon na loolu ba ko Suraxata di dab xam nga loolu la ko waxoon ne ko ma Suraxata luy sa mbit bés ba nga xamee ne sama xeet xeex nañoo Kisra benn not ko bañ jappalé yow toglo la ci lalu kisra depp le neppam la laxata laxasam nga bu kéro gëna lay wax dé mu ne ko kisra anu sirwa nga wax kisra hurmus mom nga wax mu ne ko kisra hurmus do mi hurmus tigi la wax do lo nga am ci jamono sidina omar mi xatal nañ ko depp neppalé lim nak nek hurus laxas ko laxata yi dé na yeren to xamna ko sallallahu alaihi wasallam le nguru kisra nona ab debin wala ñaari debin do deg kisra jaadina rom nak bami bijeen lañuy doon yo xamne bu bijeen foxe rek benen wutu fa ba penjam yalla de non la xamne itam de faris nak nañ sen nguru ci la baam deere mu ne ko jox mako mu ne ko demal ma nga ñewé te di neraw alimatu ñew muri yaronte bi sallallahu alaihi wasallam.